domu i słuchać. Zapraszam. Magdalena Łoś. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 kwietnia, minęła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. W uroczystym orędziu prezydent wspominał ofiary katastrofy smoleńskiej i prosił o jedność w czasie pandemii. Po Wielkanocy zacznie się produkcja polskiego testu na koronawirusa. Rekrutacja do szkół wyższych niezagrożona, zapewnia Ministerstwo Edukacji. W 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej prezydent wygłosił uroczyste orędzie. Andrzej Duda powiedział, że była to największa tragedia w powojennej historii Polski. Zaapelował też o jedność potrzebną w czasie zmagań z pandemią. Prezydent Andrzej Duda wspomniał, że sam był początkowo zaskoczony i nie dowierzał, gdy 10 lat temu dowiedział się o katastrofie. Nasza ojczyzna poniosła olbrzymią stratę. To była największa tragedia w powojennej historii Polski. Prezydent zwrócił uwagę, że 10. rocznica przypada w szczególnym momencie. Z jednej strony w czasie pandemii koronawirusa, z drugiej w Wielki Piątek. W dniu, który jak żaden inny w roku naznaczony jest cierpieniem, w którym oddajemy się zadumie, refleksji i modlitwie. Poświęćmy chwilę, by wspomnieć tych, których utraciliśmy w katastrofie smoleńskiej. Andrzej Duda powiedział, że w okresie po katastrofie Polacy pokazali, że potrafią być wspólnotą. Poprosił o nią również dziś. Wspólnota jest nam niezwykle potrzebna w obliczu zupełnie innych wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. Na koniec swojego orędzia prezydent zaapelował o służbę ojczyźnie na miarę swoich możliwości i jeszcze raz o odbudowę wspólnoty. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Polski test na koronawirusa zatwierdzony przez Państwowy Zakład Higieny. Metodę opracowali naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Do tej pory badania uzależnione były od nieregularnych dostaw z zagranicy. Wirusolog dr habilitowana Katarzyna Pancer z Państwowego Zakładu Higieny przypomina, że w kraju trwają prace także nad innymi testami na koronawirusa. W tym momencie, jeżeli będzie test gotowy, taki komercyjny, produkowany w Polsce, zdecydowanie to ułatwi sprawę. Nie będą laboratoria musiały ciągle zmieniać testów, na których produkują. Będą miały dostępny jeden i tak będzie dobrze. Może będzie niedługo drugi też polski test. Prawdopodobnie dostaniemy do sprawdzenia. W związku z tym będzie łatwiej. Produkcja testów ma się zacząć po świętach. Pierwsze 150 tysięcy sztuk trafi do Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo Nauki zwróci się do uczelni o dostosowanie terminu rekrutacji do terminu matur. Rzeczniczka resortu Katarzyna Zawada mówi, że taka prośba trafi do uczelni po tym, jak Ministerstwo Edukacji wyznaczy nowy harmonogram egzaminów. Konferencja rektorów akademickich szkół polskich kilka dni temu zadeklarowała, że polskie uczelnie akademickie są gotowe odłożyć decyzje rekrutacyjne do momentu otrzymania systemu egzaminacyjnego wyników tegorocznej matury. Na pewno maturzyści nie muszą się bać, że będą mieć jakieś problemy techniczne, żeby zdać na studia. Egzaminy ósmoklasisty i matury mają się odbyć w czerwcu. Uczniowie mają poznać dokładny termin co najmniej 3 tygodnie wcześniej. Hotele w województwie lubuskim będą pełnić funkcję izolatoriów. To tu mają trafić ci, którzy nie mogą odbyć kwarantanny w domu, by nie narażać najbliższych na zakażenie koronawirusem. Mamy już podpisane umowy w Gorzowie i w Żaganiu. Dwa hotele zaoferowały nam możliwość stworzenia takich izolatoriów i prezesi szpitali podpisali już umowy. Na tą chwilę miejsc jest 50, natomiast dążymy do tego, żeby rozszerzyć tą ilość do jak największej. Myślę, że w przeciągu najbliższych tygodni na pewno ona sięgnie 200 miejsc. Będziemy oczywiście podejmować wszelkie działania, żeby tych miejsc było jak najwięcej. W izolatorium będą wykonywane testy na obecność koronawirusa. Pacjent będzie mógł opuścić miejsce odosobnienia pod warunkiem, że dwa badania dadzą negatywny wynik. Zaledwie kilkanaście osób wzięło udział w Drodze Krzyżowej na Starym Mieście w Jerozolimie. Pandemia koronawirusa i nakaz pozostania w domach sprawiły, że procesja po raz pierwszy w historii przeszła dzisiaj bez udziału wiernych. Kilkunastu ubranych w maseczki ochronne franciszkanów przeszło przez wszystkie stacje Drogi Krzyżowej. Na czele niewielkiej procesji niesiono drewniany krzyż, a nabożeństwo zakończyło się jak zawsze w Bazylice Bożego Grobu, czyli w kościele postawionym w miejscu śmierci i złożenia Chrystusa do grobu. Łaciński patriarcha Jerozolimy arcybiskup Pier Battista Pizzaballa mówił dziennikarzom, że w tym roku w czasie nabożeństw w szczególny sposób Duchowni modlą się za wszystkich dotkniętych pandemią koronawirusa. Celebrujemy Wielki Piątek, Dzień Śmierci Jezusa, w bardzo trudnych warunkach, kiedy śmierć zbiera wielkie żniwo na całym świecie. W tym szczególnym miejscu wspominamy tamte wydarzenia, ale także łączymy się we wspólnej modlitwie za cierpiących i umierających. Wszystkie uroczystości Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie zostały mocno ograniczone, a niektóre nawet odwołane. Kościoły są zamknięte, a w większości nabożeństw uczestniczą jedynie duchowni. W Jerozolimie nie ma też tradycyjnych żydowskich modlitw przed ścianą płaczu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe, na południowym wschodzie umiarkowane, od minus 3 do plus 3 stopni. Jutro ciepło, od 10 do 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od ponad ćwierć wieku zapraszam Państwa na wieczór Wigilii Wielkanocnej i wydawałoby się, że nic nie zakłóci spokoju tego czasu. A jednak ta Wigilia będzie inna, czy zupełnie inna? O tym między innymi będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi telefonicznymi oczywiście, to znaczy z księdzem Krzysztofem Niedautowskim, poetą Wojciechem Bonowiczem i mam nadzieję z jednym z naszych ulubionych aktorów. Ale niech to pozostanie niespodzianką. Zapraszam, Barbara Marcinik, jutro od 20 do Wielkanocy. Autopromocja. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu Pieśni Pasyjnych ze wspólnego albumu Witolda Janiaka i Adama Rymarza Stabat Mater Dolorosa. Koncert odbył się 14 kwietnia 2017 roku w Trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię. Wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. O ogrodzie oliwny, widok w tobie dziwny. Widzę Pana mego, na twarz upadłego. Tęskność, smutek, strach go ściska. Krwawy pot z niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający. Gorzkiej męki z Ojca Twego ręki ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz.